بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب حدیقت الترکیب کا. تو سبق نمبر 4 سے ہم شروع کر رہے ہیں جہاں پہ جار مجرور کے قواعد ہیں. چنانچہ سماعت فرمائیں. ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف حقیقی، ظرف مجازی. ظرف حقیقی ظرف زمان و مکان کو ظرف حقیقی کہتے ہیں، ظرف مجازی جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں. ظرف مجازی کی دو قسمیں ہیں، ظرف مستقر اور ظرف لغو. یعنی جار مجرور مل کے یا تو ظرف مستقر بنتے ہیں یا ظرف لغو بنتے ہیں. اب ظرف مستقر کب بنیں گے اور ظرف لغو کب بنیں گے، اس کی تفصیل سماعت فرمائیں. ظرف مستقر، ظرف مستقر اس ظرف کو کہتے ہیں جس کا متعلق محذوف ہو اور اکثر افعال عامہ میں سے ہوتا ہے. افعال عامہ کسے کہتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے، اور افعال خاصہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ، تو اس پہ ٹینشن نہ لیں. ظرف مستقر، ظرف مستقر اس ظرف کو کہتے ہیں جس کا متعلق محذوف ہو، یعنی کہ موجود نہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو، چھپا ہوا ہو، اور اکثر افعال عامہ میں سے ہوتا ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین میں للہ سبتن یا ثابتن کے متعلق ہے. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں للہ سبتن یا ثابتن کے متعلق ہے. نمبر 2، ظرف لغو. ظرف لغو اس ظرف کو کہتے ہیں جس کا متعلق عبارت میں مذکور ہو، خواہ وہ افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے ہو. یعنی افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے ہو، لیکن وہ عبارت میں مذکور ہو، اس کا تذکرہ عبارت میں موجود ہو. اس کی مثال ہے انی جائل فی الارض خلیفہ. اب فی الارض یہاں پہ جار مجرور بن رہے ہیں. اب ہم نے اس کا یہ متعلق ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا متعلق ڈھونڈنا ہے. تو فی الارضی کا جو متعلق ہے وہ جاعلن کا، یہ فی الارضی جو ہے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جاعلن، اس میں فاعل کے متعلق ہے. اب یہاں پہ دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ فعل یا اسماء مشتقہ. اسماء مشتقہ کون کون سے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، مصدر. فعل یا اسماء مشتقہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس جار مجرور کو ان کا ظرف لغو بنائیں گے. اب دیکھیں، جار مجرور سے پہلے اگر فعل آ رہا ہے یا اسماء مشتقہ بتا دیے کون کون سے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل، صفت مشبہ یا مصدر، تو اگر جار مجرور ان کے بعد آ رہا ہے یا جار مجرور سے پہلے فعل یا اسماء مشتقہ آ رہے ہیں تو اس جار مجرور کو ظرف لغو بنائیں گے. بڑی اہم بات ہے، توجہ والی بات ہے. ظرف لغو کب بنے گا تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. ظرف لغو جس میں جو ہے عبارت میں جو ہے مذکور ہوگا، یعنی عبارت میں اس کا جو متعلق ہے وہ مذکور ہوگا، یہ ظرف مستقر کی طرح نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو فعل یا اسماء مشتقہ جو ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، ان کو کہتے ہیں. تو فعل یا اسم مشتقہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس جار مجرور کو ظرف لغو بنائیں گے. مثال اس کی ہے الذی جعل لکم الارض. اب الذی جو ہے اس میں موصول ہے، جعل فعل ہے. اب ہم نے بتایا تھا فعل آ جائے تو لکم الارض، اس میں لکم کو جعل کا ظرف لغو بنائیں گے، کیونکہ جعل فعل ہے اور لکم جو ہے یہ جار مجرور بن رہے ہیں. تو جار مجرور مل کر جو ہے ظرف لغو بنیں گے یا متعلق ہوں گے جعل کے. اس کے بعد تیسری اہم بات جو ہے وہ ہے اگر متعلق عبارت میں نہ ہو. اب یہ جو ہم نے پیچھے تذکرہ کیا اس میں تو متعلق عبارت میں تھا، متعلق جو تھا وہ عبارت میں تھا. اور اگر عبارت میں متعلق نہ ہو تو وہاں افعال عامہ کو محذوف مانیں گے. اب یہاں پہ تو فعل اور اسماء مشتقہ اور مصدر جو ہے اس کو جو ہم نے جار مجرور کا جو ہے متعلق بنایا کیونکہ وہ عبارت میں موجود تھا، لیکن اگر عبارت میں متعلق موجود نہ ہو تو وہاں افعال عامہ کو محذوف مانیں گے. اب افعال عامہ کی تعریف کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم افعال عامہ اور افعال خاصہ کی ہم بات ڈسکس کریں گے. تو افعال عامہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تمام افعال میں پائے جائیں. افعال عامہ ان افعال کو کہتے ہیں جو تمام افعال میں پائے جائیں، جن میں مشہور افعال جو ہیں وہ ہیں کون، وجود، ثبوت، وجود ثبوت حصول نزول. اور افعال خاصہ کی تعریف کیا ہے؟ افعال خاصہ ان افعال کو کہتے ہیں جو تمام افعال میں نہ پائے جائیں، مثلا ضرب، نصر، فتح وغیرہ، یہ تمام افعال میں نہیں پائے جاتے، لیکن کون، وجود، ثبوت، حصول، نزول، یہ تمام افعال میں پائے جاتے ہیں. تو افعال عامہ وہ افعال جو تمام افعال میں پائے جائے، ان افعال کو کہتے ہیں جو تمام افعال میں پائے جائیں، جن سے مشہور جو ہیں یہ پانچ بتائے ہیں، کون، وجود، ثبوت، حصول، نزول. اور افعال خاصہ کی تعریف، افعال خاصہ ان افعال کو کہتے ہیں جو تمام افعال میں نہ پائے جائیں، مثلا اس کی مثال ہے ضرب، نصر، فتح وغیرہ. پانچویں اہم بات ہے، اگر جار مجرور سے پہلے، ہم جار مجرور کو دیکھیں گے، اور اس سے پہلے اگر فعل یا کوئی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ متعدد ذکر ہوں، تو یہ جار مجرور اسی کے ساتھ متعلق ہوگا جس کے ساتھ معنی درست ہوں. دوبارہ سے معاف فرمائیں، اگر جار مجرور سے پہلے فعل یا کوئی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ متعدد ذکر ہوں، یعنی کہ جار مجرور سے پہلے فعل متعدد آ رہے ہیں یا اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ متعدد آ رہے ہیں، تو جار مجرور جو ہے متعلق تو بنانا ہے، لیکن کس کے ساتھ متعلق بنانا ہے؟ اسی کے ساتھ متعلق بنائیں گے جس کے ساتھ معنی درست ہو رہا ہو. اس کی مثال جیسے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اب اس کی مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال میں جار مجرور فی السماء جو ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ایک فعل ہے نرا اور ایک مصدر ہے تقلب موجود ہے. اگر جار مجرور کو فعل کے متعلق کریں تو معنی ہوں گے ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں، یہ معنی فاسد ہیں، جبکہ تقلب مصدر کے متعلق کرنے میں معنی درست ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو مصدر سے متعلق کریں گے. سمجھ میں آگے بات کہ اگر جار مجرور سے پہلے فعل یا کوئی اسم فاعل اور اسم مفعول متعدد وغیرہ متعدد ذکر ہوں، اب ویسے تو متعلق کر لیتے ہیں، اگر ایک فعل ہو یا اسم مشتقہ میں سے کوئی ہو یا مصدر میں سے کوئی ایک ہو تو ہم اس کو متعلق کر دیتے ہیں، لیکن جب متعدد آ رہے ہوں تو ہم کس کے متعلق کریں گے؟ اس کے ساتھ متعلق کریں گے جس کے ساتھ معنی درست ہوں. تو مصدر کے متعلق کرنے میں معنی درست ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو مصدر سے متعلق کریں گے. اس مثال میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء میں، فی السماء جو جار مجرور ہے، اس کو ہم متعلق کریں گے کس کے؟ جو مصدر ہے تقلب، اس کے، کیونکہ نرا سے متعلق کر رہے ہیں فعل سے، تو اس کے معنی درست نہیں حاصل ہو رہے. اس کے بعد چھٹی اہم بات ہے، وہ ہے عبارت میں ایک سے زائد جار مجرور ہونے کی صورت میں ایک ہی متعلق دونوں کے لیے کافی ہے. اگر متعدد جار مجرور آ رہے ہیں، اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ظرف لغو ہونے کے لیے کہ جو متعلق ہوتا ہے وہ زیادہ آ رہے تھے یہاں پہ، اس میں فاعل مصدر بھی آ رہا تھا اور فعل بھی آ رہا تھا، تو ہم کسی ایک کے متعلق کر رہے تھے جس میں معنی درست حاصل ہو رہے تھے. لیکن یہاں پہ جار مجرور اگر متعدد آ رہے ہیں، ایک عبارت میں ایک سے زائد جار مجرور ہونے کی صورت میں ایک ہی متعلق دونوں کے لیے کافی ہوگا، ہے دونوں جار مجرور کے لیے ایک ہی متعلق، یعنی وہ ایک پہلا جار مجرور جو ہے وہ متعلق ہوگا، پہلا ایک متعلق ہوگا، پھر دوسرے جار مجرور مل کے پھر وہ دوسرا متعلق ہوگا، ایک ہی کے متعلق ہو جائے گا، دونوں مل کے ایک ہی کے متعلق ہیں. پھر بس فرق یہ ہے کہ پہلے والے جار مجرور کے لیے وہ ظرف مستقر ہوگا، جبکہ دوسرے جار مجرور کے لیے ظرف لغو ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ پہلے والے جار مجرور کے لیے ظرف مستقر ہوگا، جبکہ دوسرے جار مجرور کے لیے ظرف لغو ہوگا. اب ایک مثال ہے یأمرون بالمنکر. اب اس مثال میں حرف جر ہے، با حرف جر ہے، اور اس میں ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو، یہ ہم کیسے پتہ کریں گے کہ یأمرون بالمنکر میں ظرف لغو کون سا ہے اور ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی حرف جر، اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ با حرف جر ہے، ظرف لغو بن رہا ہے. ظرف لغو تب بنتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ عبارت میں اس کا متعلق موجود ہوتا ہے، تو با حرف جر اور مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے. ہم نے جار مجرور کے قواعد میں پڑھا ہے کہ فعل یا مصدر یا اسماء مشتقہ، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، مصدر وغیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور ان میں سے کسی کے متعلق ہوگا. اس لیے اس مثال میں بالمنکری جو ہے ظرف لغو بنے گا، یأمرون فعل کا. اب چونکہ عبارت میں جو ہے اس کا جو متعلق تھا وہ موجود تھا، تو اس لیے ظرف لغو بنا. اب اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں. یأمرون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، واو ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل، با حرف جار، المنکری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، یأمرون فعل کا. فیل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ افعال عامہ افعال خاصہ کے بارے میں ایک بار دوبارہ سماعت فرمائے کہ افعال عامہ ان افعال کو کہتے ہیں جو تمام افعال میں پائے جاتے ہیں، جن میں مشہور افعال جو ہیں کون، وجودہ، ثبوت، حصول، نزول، اور افعال خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ افعال خاصہ ان افعال کو کہتے ہیں جو تمام افعال میں نہ پائے جائیں، جیسے ضرب، نصر، فتح۔ تو ابھی تک ہم نے جار مجرور کے متعلق یہ پڑھا کہ جار مجرور کی جو قواعد تھے اس میں یہ تھا کہ ظرف کی دو قسمیں تھیں، ظرف حقیقی، ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی ظرف زمان و مکان کو ظرف حقیقی کہتے ہیں، ظرف مجازی جو ہے جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں۔ پھر ظرف مجازی کی دو قسمیں تھیں، ظرف مستقر، ظرف لغو۔ تو ظرف مجازی کی جو دو قسمیں تھیں، ظرف مستقر، ظرف مستقر اس ظرف کو کہتے ہیں جس کا متعلق محذوف ہو اور اکثر افعال عامہ میں سے ہوتا ہے۔ جو متعلق محذوف ہوتا ہے افعال عامہ میں سے، تو ہم افعال عامہ کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اور ظرف لغو کیا ہوتا ہے؟ اس ظرف کو کہتے ہیں جس کا متعلق جو ہے وہ عبارت میں مذکور ہو، خواہ وہ افعال عامہ میں سے ہو یا افعال خاصہ میں سے ہو۔ یعنی کہ ظرف لغو میں افعال عامہ اور افعال خاصہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، افعال عامہ ہو اگر عبارت میں موجود تو اس کو بھی اس کا متعلق مان لیں گے، اور افعال خاصہ میں سے اس کا متعلق موجود ہو تو اس کو بھی اس کا جو ہے متعلق مان لیں گے، وہ اسی کے متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے جار مجرور کے متعلق پڑھی، جار مجرور کے سارے قواعد الحمدللہ ہو گئے۔